πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια, γιαπωνέζικα, γλυπτά, φρικτά. Πέταξα παλιά ημερολόγια και συχαμένα λόγια της θερινής νυχτός. Πέταξα κομμενικά ηλίθια και κάτι παραμύθια που μάθησαν εκτός. Κι όπως τα ρίχνα στον κάδο, μίλησα στον αστρολάβο. Αστρολάβε, δείξε αστέρι να με πάρει μακριά. Και καρέκλο πολυθρόνες, καλοκαίρια βαρετά. Πέταξα άσχετες υποχρεώσεις, κάτι δανεικά με δόσεις, κάτι παραμιλητά. Τράβα τώρα σκουπιδιάρα που μου κάνεις την κουμπάρα, μας είσαι σακουλάρες, κάτι παλιό κομμενάρες που έχει ο χρόνος ο χαφιές. Ένα φιλιά. Πέταξα χαμένα με ροκάματα, σοί σε λίδα κατάματα και στα γρήγορα χαράματα. Έσβησα τα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας το έταξα χτες και θα γίνει σήμερα. Θα είναι μαζί μας ο Σταμάτης Κραουνάκης. Η κόλαση που γίνεται στην Κηφισίας είναι η υπέτεια για το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα μαζί μας. Θα εν αναμονή λοιπόν του Σταμάτη και μεταξύ μας, επειδή δεν μας ακούει αυτή την ώρα, έλεγα, είχα πει, τον είχα δει πριν από λίγο καιρό, τελευταία φορά ήταν στο θέατρο Άλσος. Και είχα πει τότε σε φίλους και γνωστούς, το είχα γράψει επίσης, να μην πουν τίποτα εκείνοι που είδαν εκείνη την παράσταση στο Άλσος, να μην διηγηθούν τίποτα και να μην περιγράψουν τίποτα από εκείνη την παράσταση. Γιατί είναι όπως με μια αριστουργηματική ταινία ή με ένα λογοτεχνικό διαμάντι. Όταν πραγματικά θες να τα μοιραστείς αυτά, ο καλύτερος τρόπος είναι να μην αποκαλύψεις τίποτα. Μόνο να χαρίσεις στους ανθρώπους την προτροπή να πάνε και να το δουν. Πες τους, όταν έχεις διαβάσει ένα λογοτεχνικό διαμάντι, πες τους να το διαβάσουν. Δώσ' τους δηλαδή την ευτυχία να τα ανακαλύψουν μόνοι τους όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που έγραφα τότε και αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι να βρείτε τον τρόπο να δείτε τον Σταμάτη στις παραστάσεις που οργανώνει. Και αν εμένα είναι φίλος μου και τον αγαπώ, θα σας πω την κουβέντα που άκουσα εν είδη απολογίας να λένε εκείνη τη βραδιά η λιγότερο φίλη του. Όποια άποψη κι αν έχεις για τον Γκραουνάκη, άκουσα να λένε, έρχεται η στιγμή που η άποψή σου πάβει να έχει οποιαδήποτε αξία. Και η στιγμή είναι όταν ο Γκραουνάκης ανεβαίνει στη σκηνή. Κοκκινή στις εθνικές του κόσμου, του στέλνω τα τραγούδια βενζίνα των φτωχών. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια εντός μου, ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Τα υγρά τα εργοστάσια μεγάλα, τα με ροκάματα μικρά. Φεύγω από αυτό που νιώθω, έκαψα το πόθο μόνος μια νυχτιά. Ή πια μέχρι που σε είδα με βαθιά ρητίδα μες στην ξενιχιά. Φεύγω από αυτό που νιώθω. Βαριά τα χρόνια σιδέρα και τζουφιαλά μαρίνα, χοντό για την καντίνα χιλιόμετρα φασόν. Αγάπη θεοσκότεινη, Θεσσαλονίκη Αθήνα, αγάπη είσαι με σήμερα και στη διαπάσω. Λοιπόν, η ύπαρξη των θεών επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους τους. Αν αυτοί υπάρχουν, αν οι θεοί έχουν εκπροσώπους, τότε υπάρχουν και οι θεοί που τους γέννησαν. Κάθε φορά λοιπόν που τον βλέπεις στη σκηνή, επιβεβαιώνεται ότι ένας τουλάχιστον θεός υπάρχει. Και είναι ο θεός Διόνυσος. Και υπάρχει γιατί εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα σπουδαίο από τα δημιουργήματά του. Μιλάω για μία ένωση του Λόρκα με τον Χατζηδάκη, μία ένωση, ένα πάντρεμα μουσικής, ποίησης και θεάτρου. Ένα πάντρεμα από εκείνα που όταν πετυχαίνουν παράγουν το σπάνιο και το μοναδικό. Τέτοιος μοναδικός, σπάνιος και αξεπέραστος είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Σταμάτη, καλώς ήρθες. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Αναρωτιέμαι, τι θα έκανα χωρίς εσένα? Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Κάνεις δίσκους, κάνεις παραστάσεις, γράφεις μουσική ασταμάτητα, συμμετέχεις σε θεατρικά. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Τι να κάνω, δηλαδή μετά πρέπει να πάω κάπου σε ένα γυροκομείο. Πώς το λένε, ανακούφισης πόνου. Δεν γίνεται, δεν ξέρω, είμαι βαθύτατα κομμουνιστής φαίνεται. Έχω αυτήν την, καμιά φορά βλέπω τον Καζάκο και λέω να υπάρχουν και χειρότερα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Εμένα ξέρεις κάτι, η Διηνίκο μου. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους και όσους μας ακούν από τα αυτοκίνητα που φεύγουν λιγάκι να την κοπανίσουν από τη βία. Εμένα οι δυσκολίες με ντρεσάρουν τρελά. Δηλαδή την ώρα που έρχεται το δύσκολο, τραβάω από τα έσχατα του πηγαδιού μου ό,τι μπορώ για να σηκώσω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, και εκείνη την ώρα κατά κάποιο τρόπο σηκώνονται κι άλλοι. Αυτό το οποίο βλέπουμε, ακούμε, άνθρωποι οι οποίοι σε παρακολουθούμε αλλά δεν έχουμε γνώσεις, οι γνώσεις οι οποίες έχουμε είναι τα ακούσματα που έχουμε. Αυτό είναι ο μέγιστος βαθμός γνώσης που έχουμε γύρω από τη μουσική. Αυτό που έχετε κάνει τώρα, η τελευταία δουλειά που έχετε κάνει με την Ελεονόρα τη Ζουγανέλη, στα δικά μου τα αυτιά ακούγεται κάτι διαφορετικό. Είχα δύο δεδομένα. Είχα ένα δεδομένο, μάλλον μία γυναίκα η οποία είναι κοσμαγάπητη. Αυτό ήταν ένα δυνατό εργαλείο για μένα. Δυστυχώς πάλι κομμουνιστής φέρομαι. Με την καλή έννοια. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι αριστεροί με την άλλη έννοια. Βέβαια στο κομμουνιστής δεν χωράει άλλη έννοια, μία είναι. Ναι, έχω βαρεθεί και αυτό το διαχωρισμό. Και πολλά άλλα, και πόσο ισχωρούν οι πλευρές και οι ψηφοθυρίες από μέρος εις μέρος, και αυτό μου την έχει δώσει λίγο. Αλλά είχα λοιπόν δεδομένο μία ιερουργό, να το πω έτσι, τραγουδίστρια, η οποία είχε μαζί της τον κόσμο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία εκείνη την ώρα κανείς, αντί να πάει στην πεπατημένη. Τι περιμένει κανείς, να της γράψει μερικά κραουνακικές επιτυχίες και να της πει η Λεωνόρα και να κάνει επιτυχία. Λύσαξα να φτιάξω λίγο πράγματα τα οποία να είναι μονόλογοι, να είναι γυναικοί μονόλογοι μέσα στην εποχή, μέσα στο τώρα. Παρακολουθούσα τώρα που παίζε στο Πέταξα, ας πούμε, και λέω, ποιος θα προσέξει αυτή τη φράση? Λόφους εφημεριδούλες, παύλα δούλες. Αναμνήσεις ταραντούλες δούλες. Είναι τόλμη να βάλει σε μια τραγουδίστρια λαϊκή, σε εισαγωγικά, στο στόμα της να πει αυτή τη φράση. Ή όπως λέει παρακάτω σε κάποιο άλλο ευχάριστο τραγούδι, το «Παίζουνε στην Κουμουντούρου πόκα τα ορφανά», όπου δεν υπενήσωμαι το ότι εκεί είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ότι στην πλατεία Κουμουντούρου, που περνάει κάθε λογής πληθυσμός και κυρίως βασανισμένος κόσμος, εργαζόμενος αλλοδαπός στην πραγματικότητα, όταν κανείς παίρνει ένα φακό και κοιτάζει την πόλη από πάνω, και το έκανα αυτό, πρέπει να πω, οι λεπτομέρειες που κρατάει στο κεφάλι του, και εκεί είχα τη χαρά, είναι πολύ ιδιαίτερες, και εκεί είχα τη χαρά ότι αυτό το κορίτσι ήρθε κοντά μου με τα φόβου Θεού, οφείλω να ομολογήσω, στην αρχή, αλλά μετά με τρομερή χαρά ότι μπαίνει σε καινούργια δωμάτια. Όταν ξεκινήσαμε, της είπα κάτι, θα το πω στον αέρα σήμερα, να το κάνουμε δώρο στους ακροατές μας. Ήταν λίγο φοβισμένη και της λέω, μη φοβάσαι. Της λέω, έχεις πάρα πολλά οικόπεδα, αλλά εγώ θα σε πάω στο σπίτι σου. Και θυμήθηκα μία κουβέντα του Μητροπάνου από το 11, όταν γράφαμε το «Εδώ είμαστε μαζί» τότε, που μου είπε, κοίταξε, η καλύτερη νέα λαϊκή τραγουδίστρια είναι η Ζουγανέλη, αλλά πρέπει να το καταλάβει. Και τόλμησα εδώ να της κάνω μπουζούκια. Δηλαδή, ουσιαστικά, η αλλαγή που έδωσα στην Ελεονόρα αυτή τη στιγμή είναι ότι της έκανα ένα λαϊκό, καθαρό έμο λαϊκό δίσκο. Πάμε να πάρουμε μία ακόμα γεύση από τις πολλές που θα πάρουμε σήμερα, από αυτή τη νέα εκπληκτική δουλειά του Σταμάτη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχω μια τρύπια τσάντα από το Λύκειο και ένα τυλίκιο κάποιου παλιού. Μονίμως και τα δυο απάνω μου, δεσμού παράνομου και τυχερού. Τρελά πιστήρια, εξυλαστήρια, θύματα αγάπη μου, κάποιου φίλου μου. Έχω μια τρύπια τσάντα αποθέωση, όλο παγέτα μαύρη για δικαίωση. Τρέχει τίποτα, ορίστε λες. Τσα τσα τσα τσα τσάντα μου, τσαντούλα μου, είσαι το φετίχ μου και η καρδούλα μου. Είσαι η κόλλητη μου, νιώθω ασφάλεια μ' όλο αυτό το γύρο που είναι χάλια. Τσάντα μου, κουκλίτσα μου, είσαι εσύ μανούλα η μανίτσα μου. Κρύβω δάκρυα, κρύβω τον πόνο μου και τον εαυτό το δολοφόνο μου. Έχω μια τσάντα τσόλι, κάρτες ψηλά στο πορτοφόλι και χαρτομάντιλα. Και Πανατόλη και ένα μικρό μικρό πιστόλι, Θεός να μας φυλάει. καγιόν φανταχτέρω το κόκκινο το απόλυτο σκυλιά δυο κοιτάπια. Γιατί έτσι είμαι εγώ το τάγμα το ξυπόλυτο τι αξεσουάρ. Τσιμπίδια ψαλιδάκι νυχοκόπτη βελονόκλωστες και ένα σεσουάρ. Και ανεμιστηράκι μπαταρία άμα έχω στρες. Ορίστε δες. Τσα τσα τσα τσα τσάγα μου, τσαντούλα μου. Είσαι το φετίχ μου και η καρδούλα μου. Είσαι η κολλητή μου, νιώθω ασφάλεια. Μ' όλο αυτό το γύρο που είναι χάλια. Τσα τσα τσα τσα τσάγα μου, κουκλίτσα μου. Είσαι εσύ μανούλα, η μανίτσα μου. Γιατί είμαι και τρελή. Κι αν χρειαστεί κι εγώ πηδάω στη τρύπια τσάντα μέσα για να κρυφτώ. Για να κρυφτώ. Ένα λεπτό του εαυτού μου. Να-ρα-να-να-να. Να-ρα-να-να-να. Ορίστε δες. Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνει ματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ. Εκείνα, τα εφηβικά, τα για ζημιά δακρύνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Στιγμή που ήθελα να φύγω και θα κυλίδω μη στα μάτια πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς, εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φίλα με διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Φτάσω σε σένα, φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα, πόσο σ' αγαπώ. Να σου πω ρε φίλε, όταν... είμαστε σε... Καταρχάς αυτό που ζούμε, αυτό που περνάμε δεν είναι και το καλύτερο, έτσι. Και εδώ και παρά έξω και σε όλο τον κόσμο. Όλος ο πλανήτης. Μιλάμε για ένα Νίκο, θέλω να πω μια, θέλω να πω μια παρατηρήση. Είναι δικιά μου αισθητική παρατηρήση, αλλά μπορεί εσύ που είσαι του... του μαρξισμού-λενισμού. Ναι. Ναι, θα το εξηγήσεις. Όταν μία εντολή... Όταν εντέλεται ένας πλανήτης να κλείσει το στόμα και την όσφρηση, αυτό για μένα είναι βουλώστε το και μην έχετε αισθητική. Δηλαδή η γεύση όσφρηση κλειστά. Λες και είχαμε συνεννοηθεί. Πρέπει να σας πω ότι όποτε συναντιόμαστε με το σταμάτη, είτε καλά ιδιωτικά, αλλά... και στον αέρα δεν υπάρχει καμία προσυνεννόηση. Λες και είχαμε συνεννοηθεί λοιπόν. Αυτό που ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Ζούμε λοιπόν ένα ζόφο, έτσι. Σε συνθήκες κοινωνικής ανάτασης, ας το πούμε έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει ένα παραπάνω πέταγμα. Σε συνθήκες ζόφου, η καλλιτεχνική είναι δημιουργία... είναι μεγαλύτερη υποχρέωση. Προσφέρει λύτρωση. Είναι μπορεί να προσφέρει. Είναι μεγαλύτερη υποχρέωση. Δηλαδή. Η υποχρέωση του καλλιτέχνη, εγώ πιστεύω ότι στις δύσκολες ώρες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και μην κοιτάμε εδώ που είμαστε κακομοίρες, γιατί είμαστε πολύ κακομοίρες και πολύ κακομαθημένες κακομοίρες. Το λέω στο θηλυκό, αλλά εννοώ όλους. Δηλαδή, μια κακομαθημένη γενιά καλλιτεχνών από το Πασόκ και μετά, που ήταν όλα πληρωμένα από τους Δήμους, έλατε να παίξετε, πάρτε να έχετε. Ήδη εντός αυτών των ημερών έμαθα μία κοστολόγηση συναυλίας πολύ γνωστού καλλιτέχνη. Τρομερή, σύμφωνα με τα δεδομένα. Δηλαδή γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κακομαθημένοι βρεθήκανε ξαφνικά αυτό το εργαλείο να έχει σταματήσει. Για μένα, το χαρακτήρα μου, ξέρω εγώ, και τις αντοχές μου, γιατί δεν είμαι και μπέμπης, φαίνομαι αλλά δεν είμαι μπέμπης, την ώρα εκείνη ο καλλιτέχνης παγκοσμίως στην ιστορία αυτό έγινε πάντα, δηλαδή όχι μόνο πρέπει να είναι παραπάνω, αλλά εδώ γίνανε κινήματα τέχνης μέσα από τις διαδικασίες αυτές και εδώ κάτσανε στα αυγά και τα σπάσαν, δηλαδή ούτε ομελέτα, πώς να το πω. Και τώρα κοιτάνε ξεφοβισμένα όπως βγήκαν οι μάσκες να αρχίσουν να πηγαίνουν να κλείσουν πόσα κομμάτια θα κάνουμε και πόσες συναυλίες θα κάνουμε. Μη σώσουμε. Εγώ αυτό που το προηγούμενο Σάββατο στην Πάτρα σε ένα μαγαζί το οποίο είχε χαρακτήρα night life, ας πούμε, κανονικά, και όπου ο άνθρωπος είχε προσπαθήσει πολύ καιρό να μας πάει κάτω, χωρίς να ξέρει, ήρθανε μέχρι από την Ηλία άνθρωποι. Από την Αμαλιάδα ήρθε άνθρωπος, ας πούμε, και μου είπε: ήρθα να σας άκουγα από τόσα χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Αντιμετώπισα μία αποδοχή, και τα λέω. Στάθηκα όρθιος μέσα στη δύσκολη. Αντίθετος. Εντάξει, γενναία, Δεν το λέω για την πάρτη μου, έτσι οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος που καταλαβαίνει. Απέναντι στο σύστημα αυτό, ας πούμε, τα ξέρα, για να μην τα λέμε αλλιώς, τα ξέρα, ήξερα τι μας περιμένει. Και ήξερα πως έγινε και η Πάσα και πως πάνε να ξαναγίνει, δηλαδή δεν ψήνομαι, να ξαναγίνει πάλι τώρα η Πάσα και να... Και αυτό το... Τα ακούω και λίγο βερεσέ να πω και την αλήθεια και όλο αυτό, τι λέτε την Κυριακή να... να δώσουμε πίσω το λογαριασμό. Μου έρχεται μία φράση και θα την πω, να πάνε όλοι στο διάβολο. Θέλω να έρθω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω, κι άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω, ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Ήθελα να μπούμε με τραγούδι, αλλά κάτι θέλει να πει. Ήθελα να πω, όταν έδωσε κιού στο Γιώργο να παίξει τα ρήφα, λέει ο Γιώργος εκτός αέρα, όχ το καμένο, και εννοεί. Σας τα έχουν... Ναι. Τσουρέκια να το παίζετε, γιατί έχουμε πολλούς ταρίφες που μας ακούνε να στείλουν μηνύματα. Οι ταρίφες μας ακούνε να στείλουν μηνύματα και special αφιερωμένο, διότι αυτό το story που περιγράφει ο ταρίφες είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψα στο δίσκο αυτόν, και συνήθως τα τελευταία μου ψιλοκάθονται, γιατί έχει ξεφορτώσει η καρδιά. Και την ώρα που κάνεις, ας πούμε, λες, σας κάνω ένα ακόμα, και την ώρα δεν έχει καθόλου το άγχος τι θα κάνεις, και βγαίνει το παιδί το καλό, ξέρω εγώ. Αυτό το φίλο στον Παναγιώτη Σκουρολιάκο, που είναι ο ταρίφας μου, ο οποίος μου είπε αυτή την ιστορία, ότι αυτόν τον καιρό οι ταρίφες, γενικά την περίοδο της πανδημίας, οι ταρίφες βγάζανε καλά μεροκάματα, διότι κάποιες κυρίες που είναι με ένα σύζυγο ο οποίος δεν αποδίδει, κάνουν αυτή τη δουλειά, με παίρνουν ένα ταρίφα, πάνε στο θέμα τους, στο άλλο, Δίνουν μια πεντάρα και περιμένει ο Ταρίφας και τις επιστρέφουν σπίτι. Άλλαξε το αυτό που σου έχω παραγγείλει. Βάλε τα δύο παλτά. Η Ταρίφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή. Γιατί κορόιδωνε ο Ταρίφας. Κάθε έκο έκανε τρία τσιγαράκια, πέντε, δέκα, ξέρω εγώ πόσα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Βαγγέλη τον Τσαουσόπουλο, γιο του, του μεγάλου Μιχάλη Τσαουσόπουλου, ο οποίος μας έκανε και ένα εξαιρετικό κλιπ πάνω στο. Αυτό αρκετά υπενικτικό, με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Ταρίφα τον βραβευμένο μας, την ηθοποιάρα μας, τον Μιχάλη τον Σαράντη, που είναι φίλος μου και ήρθε και έπαιξε τρομερά με τη μητόγκα του τον Ταρίφα. Να πω κάτι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα λοιπόν, άλλαξε στη ροή, τα δύο παλτά, να πούμε ότι δεν είναι μετρεολογικού χαρακτήρου τραγούδι. Όχι, εννοείται. Είναι άλλου τύπου. Είναι άλλου τύπου και επίσης είναι αντίστοιχο. Είναι και θα σου πω και μια ιστορία πάνω εδώ. Θέλεις να σου την πω τώρα ή μετά? Λοιπόν, άκου. Πάμε. Όταν γράφουμε το τραγούδι αυτό για το δίσκο Ανθρώπων Έργα, εγώ είχα πάρει χαμπάρι ότι αυτός που περιγράφει η Λίνα, και το έκανα λίγο, βάζα δραματικές μουσικές, ότι είναι ένας αποχωρητής. Φεύγει, αυτοκτονεί. Και βάραγα εκεί κάτι δραματικό. Ξέρω εγώ, και μου φωνάζει η Λίνα με φωνή τρομερή από μέσα. Χρυσό μου αγόρι, δύο γκομενικά είναι, άλλαξε το. Λες, φορούσα δυο παλτά, τόνα καλά, τα άλλο ρηχτά, τα δυο συγχρόνως. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνως. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε, τα δυο συγχρόνως. Ψαχτά με την αφή, και έτσι ψαχτά με την αφή, θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί, που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω, για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι άστα να πάνε, κι άστα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, το να καλά τα λωριχτά, το να καλά τα λωριχτά, τα δυο συγχρόνω. Αυτό, Μπογιόπουλε αγαπημένε, είναι τελείως για πάρτι σου, δηλαδή στο αφιερώνω. σίγουρα θα έρθει κάτι καλό. Τον ύπνο βάτη παρακαλώ. Το χρόνο αγάπη μου που μας μετράει, ακίνητος και μας κοιτάει. Σίγουρα θα έρθει, κάτι μπορεί να βάλει πλάτη και να φαρεί. Αυτό για πάρτι μας να γίνει λιώμα, να σκάψει αγάπη μου καινούριο χώμα. Να δω χεράκια κι αναπτυράκια, την προσευχή μας τα ζευγαράκια. Να δω καρδούλες, να δω φυλάκια, να βλέπω αστέρια να πέφτουνε βροχή. Να δω χεράκια κι αναπτυράκια, την προσευχή μας τα ζευγαράκια. Να δω καρδούλες, να δω φυλάκια και πάμε όλοι να πούμε την ευχή. Φόρτε αγάπη μου δουλειάς, φόρτε παιδιά της λησμονιάς, φόρτε να ανέβουν οι φωνές στις γειτονιές τις λαϊκές. Φόρτε αγάπη μου δουλειάς, φόρτε παιδιά της λησμονιάς, φόρτε να ανέβουν οι φωνές στις γειτονιές τις λαϊκές. Ολόφρεσκο απ' τα αργαλιά θα φέρνουν φόρτωμα τα καροτσάκια, να ντύσουν έρωτες παραμυθάκια. Σίγουρα θα έρθει μια μοιρασιά, νύφες μου λογοδοσμένες, γενιές αλόκοτες κι αλοπαρμένες. Φόρτε αγάπη μοντουλιάς, φόρτε παιδιά της λησμονιάς, φόρτε να ανέβουν οι φωνές στις γειτονιές τις λαϊκές. Πετάχτε τα παλιά κλειδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Είμαστε εδώ. Θα το πω, ξέρεις, είχα φάει ξύλο γι' αυτό. Αλλά, ναι, ξέρεις που ακριβώς. Τεράστια φράση, είχα φάει ξύλο γι' αυτό. Είχα γράψει λοιπόν ότι αν υπάρχει Χατζηδάκη σήμερα, αυτός είναι ο Κραουνάκης. Στη μεταξύ μας σχέση δεν υπάρχουν γλυψίματα και εν πάση περιπτώσει όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν έχω να κερδίσω και τίποτα γλύφοντας, διότι δεν έχω γλύψει και κανένα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπορώ να επικυρώσω και κατηδίαν εδώ στη δημοσιότητα ότι όταν έχει χρειαστεί, και αυτό είναι ένας λόγος που είμαστε τόσο πολύ εγκόλπιοι φίλοι, θέλω να πιστεύω, δεν μου έχεις χαριστεί κιόλας. Ναι, και ούτε πρόκειται, γιατί εγώ τους φίλους μου τους αγαπάω και επειδή τους αγαπάω έχω την άνεση και, και το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να τους λέω την αλήθεια έτσι όπως την νιώθω και όπως την πιστεύω. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν υπάρχει λοιπόν Χατζηδάκη σήμερα, αυτός είναι ο Κραουνάκης. Το είχα γράψει αυτό. Όπως είχα γράψει ότι αν υπάρχει Διόνυσος είναι ο Κραουνάκης. Και ότι αν υπάρχει συνθέτης σήμερα που όπως ο Τσιτσάνης, ο Μίκης και μερικοί ακόμα μετρημένοι στα δάχτυλα μπορούν να είναι οι ίδιοι τα τραγούδια, οι μουσικές και οι στίχοι των τραγουδιών, έτσι, πέρα και πάνω από τις συγκλονιστικές φωνές που τα τραγούδησαν, αυτός είναι ο Κραουνάκης. Πρόσεξε τώρα, ήρθαν μερικοί και είπαν μα τι είναι αυτό, τι ανουσιούργημα είναι αυτό, τι μέτρο είναι αυτό, τι σύγκριση είναι αυτή κτλ. Επαναλαμβάνω λοιπόν προς αυτούς τους ορισμένους φίλους. Πολύ ασχολούμαστε με αυτούς τους φίλους. Όχι, θέλω να το εξηγήσω. Θέλω να τους το εξηγήσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα ανίερο, διότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Καμία σύγκριση. Κάθε καλλιτέχνη στην εποχή του, κοιτά, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς οι κριτές του τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Ξέρεις τι λέω εγώ στα μάτια μου, συγγνώμη, σε διάκοπτο. Αυτό που οι ίδιοι θεωρούν υπερβολή, έτσι. Ο Παζολίνη το εκτιμούσε ως το καταλληλότερο σχήμα λόγου για να δώσει κανείς το νόημα εκείνου που θέλει να πει και να τονίσει. Και τι θέλω να πω λοιπόν, άλλος πως, ότι ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Τσιτσάνης θα είναι πάντα το μέτρο. Ναι. Αυτή θα είναι πάντα το μέτρο. Έτσι. Και το μέτρο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Σίγουρα. Το μέτρο θα αποτελεί πάντα εργαλείο μέτρησης. Γι' αυτό εγώ λέω λοιπόν ότι ο Κραουνάκης είναι σπουδαίος, γιατί συγκρινόμενος εντός εισαγωγικών με το μέτρο, το αποτέλεσμα δεν βγάζει ούτε Τσιτσάνη, ούτε Χατζηδάκη, ούτε Θεοδωράκη. Όχι, τι βγάζει? Τους περιέχω. Βγάζει Κραουνάκη. Τους περιέχω. Αυτό εννοώ. Τους περιέχω. Προηγουμένως ακούγαμε ένα τραγούδι. Το μίξερ μου, δηλαδή στο τραγούδι που ακούσαμε. Που ήταν Χιώτης, ρε φίλε. Είναι τελικά Κραουνάκης. Γιατί στο αμέσως προηγούμενο, αυτό που ακούσαμε μόλις στο Φόρτε, υπάρχει μια μουσική γέφυρα που είναι σχεδόν όλη αυτή που ανέφερες, λιωμένη μέσα σε ένα μίξερ. Και θέλω να επισημάνω και αυτή τη φράση που τελειώνει το τραγούδι, το Φόρτε που ακούσαμε, που λέει πετάχτε τα παλιά κλειδιά. Πετάχτε τα παλιά κλειδιά. Είναι η στιγμή για όλους μας να πετάξουμε τα παλιά κλειδιά. Και τι θέλω να πω, κάτι Νίκο, καταρχήν εκτός από την τιμή που μου κάνεις, ότι κάθε ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες στην εποχή του κατέθεσε τον εαυτό του πλήρως, δόξη και τιμή που λέμε. Θέλετε να θυμηθούμε τι ακούγαν αντιστοίχως οι άνθρωποι αυτοί από τους συζώντες τους πολίτες τα χρόνια που δρούσανε, είτε ο Μίκης ήταν αυτός, είτε ο Χατζηδάκης ακόμα περισσότερο, αλλά και ο Τσιτσάνης δεν άκουσε λίγα. Θέλω να πω, ο καθημερινός άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε και στον οποίο, ο οποίος είναι το, πάλι σε εισαγωγικά, το αγοραστικό μας κοινό ή πελατεία μας, να το πω έτσι, εάν από αυτό που εισπράττει του χρειάζεται κάτι για την καθημερινότητά του καλώς καμωμένο, εάν δεν του χρειάζεται, αυτή τη στιγμή άκουγα μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή του Πετρίδη, του Γιάννη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και έλεγε πόσο αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια views γίνονται για κάτι νέου τύπου rap, τα οποία hip hop, τα οποία άκουσα Και πρέπει να πω ότι αυτά που έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία είναι αυτά που ενέχουν πάλι μια μελωδία. Δηλαδή για μένα κάθε δημιουργός χαρακτηρίζεται από από τη μελωδία του. Λοιπόν, μέσα στα χρόνια που περάσανε και με την αποδοχή που μου δίνει ο κόσμος στην αγκαλιά, δηλαδή έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό και φέτος ίσως περισσότερο από ποτέ, ίσως επειδή μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια έκανα και παρουσία, δηλαδή τους έδωσα 25 τραγούδια καινούρια. Δεν ήταν εύκολο, δεν γίνανε εύκολα. Θέλω να πω, εγώ μένω σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Βίωσα τον εγκλισμό, τη συνθήκη εγκλισμού μέσα στα 50 τετραγωνικά με ευτυχία, αν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή με συνείδηση, συνειδητότητα, αλλά και παίρνα καλά. Δηλαδή παρατηρούσα, μου έφερε η κυρία που δουλεύει στο σπίτι μια Αλβανή μια γαρδένια και τη βάλαμε στο παράθυρο της κουζίνας που βλέπεις στη Συγκρού και έβγαλε μία γαρδένια προχθές και χτες δύο και σήμερα τρεις. Η ώρα που έχεις το χρόνο να συνειδητοποιήσεις αυτό που σου συμβαίνει ή το κτήμα πάνω στο κοροπή, που παρατηρώ τα πουλιά, τα αισθήματα και λέω εδώ είμαστε ακόμα όρθιοι. Θρηνούμε ανθρώπους. Δηλαδή εγώ σήμερα είχα μεγάλο χαρόκαμα μέσα μου που θα έρθω στα γραφεία που έβλεπα τον Μπουζιώτη και που ο Μπουζιώτης δεν είναι εδώ. Φύγαν άνθρωποι, θέρισε αυτό το σύστημα. Για να το πω αλλιώς, ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή χρειάζεται χλάτς να ρίξει χαστούκια στον κοσμάκι. Χλάτς. Βουλώστε το και σκάστε ό,τι σας λέμε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, όχι, υπάρχουμε κάποιοι που θα είμαστε όρθιοι μέχρι τελευταίας ρανίδος σε αυτό το σύστημα. Τέλος. καράβι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Έναν ερώτα επίγειο. Πώς το λέγα και στο διάλειμμα, τι τραγουδάρα είναι αυτή? Αυτό είναι που είχε πάρει το βραβείο στο πάνω στη... Όχι, το τραγούδι. Λοιπόν, να πω κάτι που είναι πολύ αστείο. Το βραβείο το πήρα από την Επιτροπή τότε που ήταν ο Τάσος ο ζωγράφος, η Φόνσου, Κόσμος και Λαός, και έμαθα το γιατί πήρα το βραβείο τότε για την ταινία. Αυτή τη μνημειώδη ταινία του Παναγιωτόπουλου, η οποία απροπώς γίνεται σύριαλ με αυτό τον τίτλο στον Α. Αυτή είναι η Χθαμένη. Ναι. Είναι η δεκαετία του 80 και μου ζητήσανε το κομμάτι και θα το πει η Νέγκα στους τίτλους, η αγαπημένη μου Νέγκα. Λοιπόν, το σκεπτικό της Επιτροπής για το βραβείο που πήρα τότε και με το οποίο πληρούσα την εφορία, ήταν και οικονομικό, πληρούσα την εφορία εκείνης χρονιάς, το θυμάμαι, ήταν το πόσο καλά έκανα τα σκυλάδικα. Δεν ήταν για το τι ωραίο τραγούδι έγραψε, γιατί το οποίο θυμάμαι στο Δαναό στην πρώτη προβολή, το Λευτέρη το Βογκατζή, που είναι έντρομος, με τη γνωστή εντρομότητά του, ο γλυκός μου, και μου λέει, έχεις καταλάβει τι έχεις γράψει το τραγούδι της 20ετίας. Οκ. Τελικά ναι, ήταν το τραγούδι της 20ετίας, και αυτό που έχει πλάκα να πω είναι ότι ο τίτλος της ταινίας που ήταν από το γνωστό τραγούδι του Καζαντζίδη, αυτή η νύχτα μένει, και έλεγα ο Κακομοίρης, τι να γράψω να νικήσω αυτό το μνημείο, ας πούμε, τι σκατά να γράψω. Και ένα πρωί χτύπαγε καμπάνα απέναντι εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο σε Συγκρού και βρήκα σε ένα σημειωματάρι από τις σημειώσεις μου του καλοκαιριού την αρχή του στίχου που έλεγα να ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο, ενώντας τον άθλιο εαυτό μου ότι ενώ η ψυχή μου είναι ψάρι, το σώμα μου είναι γάτος και τρώει την ψυχή, αυτή η ανάστροφη, ας πούμε. Και έκατσα στο πιάνο και απλώς φύγανε τα χέρια μου, πάτησα την κασέτα να το γράψει και φύγανε τα χέρια μου και σκέφτηκα την Μπέλου. Τίποτα, ούτε ότι θα το πει αυτή, τίποτα. Σκέφτηκα απλώς την Μπέλου. Και γεννήθηκε αυτό το κομμάτι και το μόνο που θυμάμαι όταν ξαναπάτησα την κασέτα να τα ακούσω, έκλαψα πάρα πολύ, πιθανώς από μια αυτοσυνειδησία εκείνη την ώρα ότι αυτό θα με ξεπεράσει σαν ζωή, ενδεχομένως. Ξεχωρίζει ένα τραγούδι. Κοίτα, με νοιάζει τόσο πολύ το επόμενο. Έχω τόση χαρά που θα παίξουμε πάλι τις Εκκλησιάζουσες στην 11 του μηνός Ιουνίου στη Λυρική, από εκεί που έγινε η πρώτη παραγγελία, που γράφω πάλι κάτι για αυτή την παράσταση, ότι ξαναζεί αυτό το γεγονός ότι δεν πέθανε εύκολα. Ουσιαστικά, ας πούμε, αν είχα κάνει ένα ντοκτορά για το τι παθαίνουν οι εξουσίες όπως φεύγει μία και έρχεται η άλλη, θα ήταν οι Εκκλησιάζουσες. Νομίζω εκεί, ό,τι και αν έχω γράψει, ό,τι και αν έχω πει σε συνεντεύξεις, το έχω βάλει εκεί μέσα. Και είχα τη μεγάλη τύχη, το Θέατρο Τέχνης και η φίλη μου η Κάλμπαρη, η οποία πήρε και το μεγάλο βραβείο θεάτρου φέτος και μου έδωσε μεγάλη χαρά με αυτό, πολύ μεγάλη χαρά, και της αξίζει, γιατί κρατάει αυτό το ιστορικό θέατρο σε υψηλό σημείο. Και γενικά το Θέατρο Τέχνης μου δώσε στέγη για πάρα πολλά εγχειρήματα όλα αυτά τα χρόνια, και για το Λόρκα και για το Βικτόρ και για τις Εκκλησιάζουσες βεβαίως. Θέλω να είμαστε γεροί με το θυμό μας, κοίτα τι θέλω να πω. Είναι ο θυμός κίνητρο. Είναι ο θυμός κίνητρο. Άκουσα τι θέλω να είναι ο θυμός. Ο θυμός θέλω να είναι η μάνα να γεννάει. Δεν θέλω να είναι κίνητρο, θέλω να είναι η μάνα. Δηλαδή ο θυμός να σε οδηγήσει σε μια ήσυχη γέννα, να βγάλεις παιδιά που θα σ' αρρώσουν τον εχθρό. Διαβάζα κάτι τον Κάτσου προχθές, μια μάνα και στην Παπαντή που είχε δύο γιους. Μα βγάλεις παιδιά που θα σ' αρρώσουν τον εχθρό και θα κάνουν τρύπα στο αίσθημα της κοινωνίας σοβαρή. Τα κατάξερα. τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω. Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα. Κι ανοίγω το ψυγείο σου το έλα και τα δύο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, νέα και ατυχείς. Μεγάλωνες για μένα. Να ξέρεις πως σου τα έχω φυλαγμένα. Και τέλειωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. 30 καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, νέα και ατυχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο. Τελείωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα. Να σου πω, ξανακούγοντας εσύ ο ίδιος αυτούς τους στίχους, τους ξαναανακαλύπτεις? Όχι, εγώ κάνω κάτι. Ερημώνω από τη σκέψη ότι είναι δικό μου. Και κοιτάζω να δω τι μου λέει αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνω πάρα πολύ και στη σκηνή. Δηλαδή όταν λέω ένα τραγούδι, ερημώνω τελείως από τη σκέψη ότι το ξαναλέω. Κοιτάζω να δω τι θα μου κάνει η λέξη όπως θα έρθει στο στόμα ξαφνικά. Αλλά εδώ μου δίνεις μια ευκαιρία να πω κάτι. Τη χαρά μου για το έργο αυτό, για το πώς αποτύπωσε η Λίνα σε τόσο νεαρή ηλικία, σωστά κατά τη γνώμη μου, αυτό το δραματικό νανούρισμα για τη μάνα, τη μεγάλη μου χαρά για την Τάνια, για την πορεία της Τάνιας μες στα χρόνια και για την διαδρομή της και την αποδοχή που της δείχνει ο κόσμος από την εγκυρότητα και την τιμιότητα της στάσης της, καθώς 70 άρισε τώρα κι αυτή. Καμαρώνω πάρα πολύ για την Τάνια, γιατί, για το πώς στέκεται αυτή τη στιγμή μέσα στην εποχή. Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έχουμε δεχτεί είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες. Εκατοντάδες με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Θα σου διαβάσω ένα, θα σας διαβάσω ένα, το οποίο νομίζω τα περικλείει όλα. Συνήθως λέει στις μουσικές εκπομπές, το λέει το Σοφάκι, καταφέρνω και σε ακούω και γράφω ταυτόχρονα. Σήμερα έχει πλημμυρίσει το γραφείο με τόση δύναμη, με τόση νιώτη, που νομίζω ότι θα τα κλείσω όλα. Α, κλείστα όλα, Σοφία. Σοφία, κλείστα όλα τώρα. Και τώρα κλείστε τα όλα, Σοφία και οι υπόλοιποι. Όπου βρίσκεστε, βάλτε τα τούρμπο και χορέψτε το. Πίστεψα σε μια αγάπη που ήταν καταστροφή. Με βάλε σε ένα παλάτι στην ψηλότερη κορφή. Ήταν τέλεια η θέα, μα τα βράχια κόφτερα πίναμε ποτάλα θρέα και τσιγάρα βλαβέρα. Έβλεξα, ερωτεύτηκα, το υπογράφω. Έβλεξα, παγιδεύτηκα, καλά να πάθω. Έμπλεξα και γουστάρισα χαλάλι πορά. Έμπλεξα και σαλτάρισα και τι να λένε τώρα. Σε ο πλανήτης τον εμένο πληθυσμό. Τσάμπα και υπεριστερά πέταξε στο Αραράτ. Μες του κόσμου τη σκακέρα ξαναχτύπησαν τα μάτ. Έπλεξα, ερωτεύτηκα, το υπογράφω. Έπλεξα, παγιδεύτηκα, καλά να πάθω. Έπλεξα, μα γουστάρισα, χαλάλι μπορά. Έπλεξα και σαλτάρισα και τι να λένε τώρα. Μετράω το γυρισμό. Κρέμασα το μαύρο ρούχο στον ανέμον το καρφί. Πίστεψα σε μια αγάπη που ήταν καταστροφή. Έβλεξα, ερωτεύτηκα, το υπογράφω. Έπλεξα, παγιδεύτηκα, καλά να πάθω. στην επαρχία. Για τη ζωή κάνει συχνά και λάθος βήματα και παραπτώματα. Γιατί οι άντρες προτιμούν τα ξένα στρώματα, άγρια μπερδέματα. Όταν αρχίζει η γυναίκα σου τα ψέματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα το κουβάρο σου. Μόλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Κι όσα μου πες κι όσα σου πα, γράφτα δικηγόρε γράφτα. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Σε μια μέρα τη ζωή μας, λάφτα χαρά να πει κλαφτά. Εσύ. Αυτό το διάλεξα εγώ. Είστε θεά. Θεά. Κάτσε να λύσω, να καθαρίσω ένα θεματάκι εδώ. Δικό μου δεν έχει σχέση με σένα. Λέω σε για σένα, κύριε Σωτήρη. Να βοηθήσω. Όχι, καθόλου. Δεν έχει σχέση με σένα. Με βρίζει εδώ αυτό ένας εδώ πέρα. Γιατί λέει δεν έχω ασχοληθεί, λέει, με το ντοκιμαντέρ Βόρεια Εύβοια. Άκου, κύριε Σωτήρη, είσαι 5 φορές γελίος. 4 φορές για όσες φορές έχω σηκώσει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ στην προσωπική μου ομάδα, Μπογιόπουλος Νίκο στο Facebook, και μία φορά για την ανάρτησή του στον ημεροδρόμο τώρα. Τόσο γελίος είσαι, 5 φορές. Λοιπόν... Λατρεύω τον τρόπο που καθαρίζεις φέτες. Τι κάνει ο Σωτήρης? Πάει ο Σωτήρης τώρα. Να πάει 6 Αυγούστου που γιορτάζει ένα τάμα εκεί στην Παναγία. 60 και πάνω προσωπική δίσκη. Ούτε ξέρω, Νίκο μου. Είναι πάνω από 60. Ούτε ξέρω. Η Δέσποινα που τρέχει τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου και το ρεπερτόριο θα τα βρει μαζί με τους άλλους κληρονόμους, αν έχω βρει άλλους κληρονόμους. Δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα από τα δεδομένα. Κοίτα, ότι διάλεξα, φεύγω από τη σκηνή στο σώμα, στο φετινό, με τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Κλείσε μόνο την πόρτα και εδώ να τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, ότι φλίπαρε το δημιουργό και φεύγει με Διονυσίου, αφού μένουν ξεροί άνθρωποι. Φεύγοντας, μην αφήσεις τίποτα. Τι άλλο να πω. Έλεγα προηγουμένως, την μόνο ώρα που σε περιμέναμε, ότι εγώ την είδα αυτή την παράσταση, ναι, στο Άλσος. Και έλεγα λοιπόν ότι αν θέλει κανείς να κάνει ένα δώρο στους ανθρώπους, είναι να μην τους πει τίποτα για αυτή την παράσταση. Καλύτερα, μόνο, ναι, πράγματι. Πηγαίνετε να τη δείτε. Τραβηχτείτε. Πού θα, ναι, τη δούνε την παράσταση αυτή? Θα τη δούνε σε 10-12 σημεία μέσα στην Ελλάδα ακόμα. Θα κάνουμε οπωσδήποτε 2 βράδια στο Θερινό Άλσος. Και δεύτερο χρόνο πια φαντάζομαι χωρίς μάσκες στο χειμερινό. Ξεκινάς από Μάη, δηλαδή θα ξεκινήσουν αυτά, Ιούνιο? Ξεκινήσαμε ήδη από Πάτρα. Θα βγάλουμε πρόγραμμα. Κύπρος, σε... παίζει. Παίζει 3 μέρες θα πάμε. Μπράβο. Κύπρο. Μπράβο. 3 μέρες Κρήτη. Πρέπει 2 λόγια να πω για αυτή την σούπερ μπάντα που είναι τα παιδιά μου, τα αγόρια μου, αυτά τα τρομερά παιδιά που έχω και παίζουμε. Είμαι πολύ τυχερός με αυτή την ομάδα, αυτή φετινή. Και τα 3 μου παιδιά, τον Γεροντίδη, τον Μπουγιώτη και τον Στιβανάκη. Τα φέρω Θεός με μέσα σε αυτή τη δυσκολία να κάτσει αυτή η ευτυχία. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω άλλα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Σ' αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκος μας. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από εκατοντάδες ανθρώπους. Να στείλω, γιατί θα με μαλώσουν ο ταξιτζής, ο Νίκος ο Παπαριστίδης, ο φίλος μου, τα φιλιά του. Ο Παντελής επίσης τα φιλιά του. Πρέπει να ξαναπαίξω τον Ταρίφα τότε, ρε φίλε, οκ. Okay. Στην επόμενη συνάντηση λοιπόν, στο Επανειδήν, κανόνισε να κατέβεις και στην Αμαλιάδα, να σε δούμε και στην Ήλιδα. Μακάρι, με χαρά, τα παιδιά και είναι φίλοι, ας μας φωνάξουν, πήραμε το πούλμαν και πήγαμε. Εγώ δεν μπορώ και πολλές μετακινήσεις πια, γιατί είμαι γέρος άνθρωπος, έχεις να ξέρετε. Να εδώ Νίκο, έχω και μπαστούνάκι βοηθητικό. Δεν το έχω μόνο για βοηθητικό το μπαστούνάκι, να ξέρετε. Το έχω και για να κοντρολάρω το θυμό. Στο μάτι μου, σ' αγαπάμε πολύ. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Πα μου με κράνω στη χαρά. Μου χρώσταγαν τα χρόνια ποσοστά. Τα χάρισα στα όρφανα του κόσμου. Μόνο μπροστά να παίρνουνε οι αγκαλιές σειρά. Αγόρια και κορίτσια αντικριστά. Τον κόσμο αυτό θα αλλάξουν φως μου. Μέτρα πληγές. Κλωθώ γυρνάω κι είσαι κι εσύ. Ώρες μπροστά σε ένα πισί βάζω φαΐ και σ' αγαπάω. Μετράω καιρό, ούτε γουστάρω, δεν μπορώ να ψάχνω χάρτες. Έχω χαρά σε σένα μόνο φίλο αναφορά. Και στους ανέμους τους αντάρτες. Έλα, έλα, πες το τώρα. Δέκα και καλή χωράνε. Τελευταία ανηφόρα. Κοίτα ουρανός. Έλα, έλα, πες το τώρα. Κράτανε σφιχτά την αίση. Η ζωή μας έχει δέσει. Και έχει ο Θεός. Μπροστά φοράω τα σημαίνια μου φτερά με ήλια από φιλιά χρωματιστά και πάνε ρε παιδιά άλλη μια γύρα. Μόνο μπροστά και όχι τα ξερά με τα χλωρά να γίνει εμφανής η διαφορά, να φεύγει ό,τι είναι φύρα.